Beste vrienden, jullie weten dat ik vorige maand ben verhuisd. Daarom geef ik een groot feest. Het feest is op zaterdag 25 april en het begint om 9 uur 's avonds. Mijn nieuwe adres is Zuideinde 12. Jullie kunnen mij bellen. Mijn telefoonnummer is nog steeds 123.456. Ik hoop dat jullie allemaal kunnen komen. Tot ziens, Frans.